Bon dia, avui la calor serà molt intensa a les comarques de Lleida. Tenim, de fet, activats diversos avisos, tant del Servei Meteorològic de Catalunya com de l'Agència Estatal de Meteorologia, per temperatures que podran ser doncs, més altes de les que serien habituals. De moment ens intentem refrescar amb algunes temperatures que han estat fresquetes aquesta matinada, temperatures però que ara mateix ja són història. Mínima, per exemple, a Grau Roig, a 2.100 metres, al Principat d'Andorra, 7 graus, 8 graus ha estat la mínima a Bellver de Cerdanya. Hem baixat fins a 11 graus a Sant Julià de Lòria, 13 graus a la Seu d'Urgell, 18 graus a Balaguer, o la mínima a la capital del Segrià, Lleida, avui ha estat de 19 graus. La previsió del temps pel Principat d'Andorra i les comarques de Lleida i de cara a aquest dimecres ens parla de moltíssima calor, temperatures entre 1 i 2 graus més altes que les d'ahir. Ahir recordem una màxima de 36 graus a Lleida, avui n'esperem 37. Altres valors màxims estimats per avui, 34 graus a Cervera, 32 a la Seu d'Urgell, cap a la Cerdanya no es quedaran pas curts, 31 graus de màxima a Puigcerdà, 32 a Bellver de Cerdanya i a Andorra ressaltem els 31 graus previstos per Escaldes en Gordany. Tot plegat amb molt de sol, no cal dir-ho, els núvols aniran ben cars de veure i és que pràcticament no en veurem cap en tota la jornada. A Catalunya també molt de calor, temperatures màximes que cap a la Catalunya central i Pla de Girona podran acostar-se a aquests 35 graus. Bona situació marítima, en conjunt parlaríem bàsicament de marejol amb vents febles aquest matí, compte però a la tarda algunes banderes podrien passar color groc a causa del vent de Garbí una miqueta més reforçat en alguns indrets de la costa. I de cara a aquests propers dies, doncs el que dèiem abans, encara molta calor, tant demà dijous com divendres, temperatures que potser divendres podrien baixar 1 o 2 graus, i és que de fet el cap de setmana s'albira un petit canvi a temps, caldrà perfilar-ho, però vaja, ens pinta sobretot un descens del mercuri i potser algunes tempestes a les tardes cap al Pirineu. Justament les condicions al Pirineu i aquest dimecres doncs, seran molt bones per fer muntanya, per fer excursionisme, de fet s'esperen temperatures fins i tot bastant altes. A 2.000 metres, compte perquè podem superar els 20 graus de temperatura. Avui al migdia, els 17, 18 fins i tot, a cota 2.400-2.500 metres. La isoterma dels 0 graus, és a dir, fins a quina cota hauríem de pujar per trobar aquesta temperatura, estarà situada als 4.400 metres i avui els vents cap als cims bufaran molt febles de component oest.